حقیقت بیان د حکم د بولو د ماشوم کې هغه ماشوم الرضیع چا شودو والی و کیفیت غسلی او په کیفیت د نزلو راغلی کې یعنی چې ماشوم واړو بولو کې هغه ماشوم چې هغه پیواله دی نو د دې حکم سره اولیدلې څنګه و به قال حدثنا ابو بکر بن شیبان او خلو هغه دغه مې نسل وروړي دلته تراله وی کولاو نا کولاوی کو بند کام کمی شبت میں برکر مریو قبی قالا دسنا ابو بکر محر شیبان مقرم قالا حدثنا عبداللہ ابن عمر قالا حدثنا عشان حمدی شتر زمانا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یکتا بسیان یا بسیان فیبرق علیهم و یحنکهم فوتی بسیان فبال علیه سلام مانی فأتبعوه بوله ولم یحسلوه دا عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شری شجر اللہ نبی کان یقتا بالشبیان او چرات للبکی دیش پر لکت پر ما شمان سرا اللہ بھی پر ما شمان را وستیش پر خیو برلت والیم مانا داو دی پار بے دعا دو برکتو کا او دی بے مسحکل برکت ستوی ثبوت الخیر و کسرتی چلا دی پدک خیر واچے اولا خیر دی پتر دیو کی ویوحنکوهم اذا اللہ حبیب بدے ما شمانو تا تحنیقو کو تحنیق ستا ہوئی چی پخلکی کجو رو جوی یا یو بلک سے او بیائی دا ما شم دا تعلقو رو خلے ویو حنیقو مگورتا غوتی وای غوتی وای ورتا ورکا او دی ابي سوبين راسته شو يو ماشوم امام عيني وای چې داري پوتني ذکر کړی دی د حديث د حجاج بن ارطانا چې دا ماشوم سو کو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ او بعض ویلی دا ابن ام قیسو کم چه پراتون کی حدیث کی ذکر دے او بعض ویلی دی چه دا حسنو او چاویلی دا حسین رضی اللہ عنہ فوتی ابی صبیه نورا راوست لشهو یو ماشون فضال علیه نوارو بولی تلیو دا اللہ فهمی جاڑی اولا رو پیجی فیو روایت مالک کی رازی فبخاری کیا روایت فضال علی سوگی نو بولی کرو دا اللہ لحبیب پجامو فدعا بماء فلا الله حبيب برا غفته فأتباعه قوله نتابع قريب داوب قوله بولو د ماشوم په معنا وبې داغه پسې کړې وی ورته کړې وبې داغه تابې کړې وی ولک یغسلو او وینځلو پات باو معنا دا چې پجامو باندې کوم بولو نو پاغی وانی اوبا ورطوئی تی اوبی بی ورطوئی تی ولمی غسیلو اوویلو بی جلو اصل کی بدی که وید علماء اختلاف ندری مذاہب او فرق بعض علماء ذکر کر پمانی دا معشوم او دا معشوم اکی یو قول خدا دے چې د ماشوم په بولو کې صرف نزح کافی دا اوبدی پر ورطوئی کی نا چوڑول مچوڑولو تا ضرورت نشتا نا چوڑولو تا ضرورت نشتا او هر چې معشومه نه نو داغي بولو کې بیا لږ زیادت دې په انځلو کې دا قول دالی دی او د عطوا او د حسن او د زلوی او د احمد او د اسحاق او د رواق او دریم قول دارے چه پدی که صرف نزح دا پدوارو کی پدوارو کی بصرف ببور توی که وروبشن دی دا مذب دا امام اوزاعی دے او دا امام مالک او دا امام شافی دے مولا نمداز منقول دی دریم دارے دماشم او دماشمی دوارو بور ونزلو کی برابر دی داد احناف و دمالکی و قول دی اس سپنی حدیث کی رانگی چھوپے تو ورطوئی تو قوین ونزل دا مانا آنا دا سی ونزل و نکل چگنی مبالغے پتلو کا مبالغے کو ونزلو کی و نکل صرفی پیوگو ورطوئی کی ولن یغسلو مبالغه په ځلو کې ورکا نو دا تاسو په کومه نه ټول نو ما څو د ټولو دی ټول دا په کومه ستاسو په فارا کومه ځو و بي قال عند سنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضاه نال حبيبته وما شمرا واستشو شودو علو شودو اسكت فبال في حجره نواربو لكي في حجره فجوڑی اللہ تحبیب کی فدعا بمائن اللہ بھی دوبر اوکتے فصبہ ورے وباغی ورطوئی کی دا حجلی ہی فدی کی کسرم دا فتحم دا حجلی ہی اور حجلی ہی وبي قال اتنا عيسى ابراهيم قال اخبرنا عيسى قال اتنا شعب بهذا الاسلام مثل هذه سيدنا ابن مريم وقال قال دنرا محمد بن روم حبل المهاجري قال أخبرنا الليل عن ابن شهاب عن بريد الله بن عبد الله بن أم قيس بن محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله حبيب تراغل بی ابن اللہ آزویم ورسرو لنبی آتو لطو آرام آچو فراسو نکولو مانا داد دفیو باشو مو یا غراتی نکولو قصدن او استقلالا او تقویتا دکا قدرتی نو چی پخلک تو آرامو جنگی اسې حکم ارزوم په یو حالت یو لګ ډېر روټل پورا مزان ته خبره ده هغه ته په بار نشته فوضعته فی حجره من دا ماشین کې په جوړه یاده ده چې په بالا نو ورته وکړ قال فلم یذنا لا ان ظهر بما الله دې زیادت او قدرت دې نام صرف دوی تور کوي او ټول چې وایي د ماشوم بول به وینځي نو دې ځکه چې هغه د نزح معنا څه کوي وینځلو مصلحه په لغون کې او کوم حدیث کې چې راغلي شوی نه وینځلو وی آغاز رچوئی دا چیونی منزلو چی دنی مبالغای پکیوکا او لگ خوی منزلو صرف مبالغای پکیوکا وبی قالا دسنا و یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبا من ناقنو و یعنی ربن حرم جميعاً عن المعوية نام جديد يا بلسنا وقال بدعا بما انفر الشهود عقيق ناس ديوبير وقت فرشه رش ستوي ورويش اندلي بيوبا امام ابو الطيب بشر الترمذي کوي چرش نو معنا دا ظاهر نه معلومي لغون تي وګو هغه باندې ته بغیر د دې چې هغه او وي هغه ته شندل وي او بعد دا ویني چې د رشد مراد غسل خفيف ته لکه څنګه چې حديث عائشه رضی الله عنها دا غي تایید کړي فدعا بما لم تصب عليه او پر روایت د بخاری کې راځي قال الله هو او دیو جنوی عرب دیتم غسل وی چه دبرن بیوبرات ہوئی کی او بلشی پیرات ہوئی کی عرب وی او غسلنی سما دا پاغ وقت کی وی چه باران بیعوری او کل وی غسلنی تراب خاوری بیعوری گی ویرا خاورو زولان بولن او ویوی انزلن او امام زرقانی وی مراد د نزحنا او درشنا په حدیث کې څه شی دی وینځل دی د ټولو نه مراد وی وینځل دی دا کوي یو حدیث کې راځي د الله حبیب وی د منځي بارا کې قل ينضح فرجه دې دې اونې جنو ګر هغه کې نزح حرامه دا مراد کې وینځل دی نه چی صرف ورشین دی دارنگی وی رشم راغلی دے لفظ درشم مراد تین من جل لکد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے اغد اللہ نے حبیب و دسنا قلقون و باغی کی سوئی یو لب راو آغستا اغو فرمائن دا اللہ حبیب لب راو آغستا من مائن ورشانا رزق لیمنا دا اللہ حبیب لب راو آغستا او خلق پبانی ورکورتو اگر رش مانا سر یعنی بی من جلا دیزے کی درشن مراد تشید لگی لگی ورکورتو یول لگی لگی ورکورتو یول وَبِي قَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ نِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِنَ الْمُعَاذِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِ دادا و مهاجراتو نوا چه هجرت کلو لأولونا اغزنانا بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ دا حبیب سر بیت کرو وحی اخت عکاشت ابن محسن رضی اللہ عنہ دادا دی صحابی لیروا دادا دی خوروا احد بني اسد بن حزيمه دا یو د بني اسد بن حزيمه نو قال اخبرتني ان ده فرمایي جماعت دي خبر را کړی ده انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د الله بي تراغلي و ابي ابن الله يوزي ورسره لم يبلغ او لا بلوغ تا نورسیده دی حالت تا یا کل طعام دا چه طعام دیو کری مانا دا دا پیو ما شون قالاو بید اللہ دیوئی اخبرتنی ان ابنا ذاکا بالا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ما شون واربون کری دا اللہ دا حضور پجولئی کی فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا اللہ بی را غفتی بمائی نبو فنرح ولا سو به نو آغی ورطا نزح ستوئی بعد وی نزح دیتوئی اوبدی بورتوئی کی یا دی وروشی دلی کنا چوڑکی نو اگر چوڑکی گینا بعض وی نزح دیتا ہوئی خوگورا دو علماء جی اختلاف دے نو دا پا دی که ندے چگنی دا معشوم اگر بول اپاکی او نجس ندے تا اختلاف چی دو علماء راغلے چی لگ بیوینزی یا دیر بیوینزی یا دی وجنہ ندے چګنی ماشو واړو بول پات دی دا د دی وجنه دی چې د ماشو چې پي رودي دا غو بول نجس دی په نجاست خفيفه سره تر دې پوری چې باز ویلې دي چې دا پات دی چې تو عام اعلان شروع کړي خدا خبره صحیح نه ده باطل ده فنزحه ولا ثوبه راغو په جامو باندې اوته کړی وي ولم ي الله حبيب په جامو ورته کړی ولم يغسله غسلا وینځلې نه معنا داوا مبالغه په منځلو کې نو وکړي د دې معنا دا چې مبالغه په وینځلو کې نه وکړي ولم يغسله غسلا باب حکم المنی باب دې په بیان د حکم د منی کې وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن نبي معشر عن ابراهيم عن علقمه والاسود ان رجلا نزل بعائشه يزرع عائشه رضي الله عنها تراغله فاصبح مصباكره ويغسل ثوبه شفل جوړي وينزل فقالت عائشه رضي الله عنها فرمائل انما كان يجزئك تا تکافی کیوی ان رأیتہو کلچ تا داوکا کمہن لرا ان تغسل مکانہو چی صرف دا غزے منزے نانا چی طول جوڑا ہوئی چی فا ایلن ترہو کجرتا اغونکتو نوحتا حولہو راغین دے چاپی رب دے تو بشن کرے دا وبشین دل خو بیا د شک د وجنې په نجاست کې لکه سره اچوي د مالکیو مذهب ده یاد د پاره د دفي د وسوسې لکه سره چې احناف وایي او شوافیع او حنابل چې وایي منی پاکه ده غي د نضحت د نضحت حوله چې بس تعبیر کوي والله اعلم لقد رايتني افركم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ما بدا اللہ نے حبیب دا جامون دا اپرکو خرکن ما با گرول دی رفا گرول صرف ایسانی کی نموز بے کولو کی پانوی کی ما با او گرولا او اغبت ختم شوانو دیا رمو جا اللہ حبیب تاغیبانی بسکو دو فرق ستوئی مگل اردے چې هغه اثر به جوړې نه شي په دې باندې شوافیع دلیل نیولې ده چې منی پاکه ده ایوه کوم منی بلې ته نو پاره کې بصیر عائشہ رضی الله عنها جوړه مغل نه مغل نه بلکې آبی وینځلې و آبی وینځلې و خدا مغل یې چې دا دلیل دی چې دا پاکه ده دا د شوافع مسلک دی خدا استدلال د دې دا غیر تام دی پورا نه دی چې دی وایي په دې حدیث نه استدلال نیولې ده ځکه منزل خدا صرف کوو نه دی کنه وایي ډیر شیزونه دي چې باغی باندې پاکوال راځي صرف قبو خو پاکوال نرازی دیر سیزو ندی چه داغی پاکوال کلپ اجوالی بان راشی او کلپ مگلو بان راشی استادا دلیل و علا سی که ده چه پاکوال صرف قبو رات لے دو علماء کرام اختلاف ده چی آیا منی پاک اداو کرنا من امام مالک و امام مولی فرحم اللہ مسلک دا ہے چی دا پلی کرا خود دمرا جی امام مولی فرحم اللہ میں تو پاکوالی کی یا خود ایک عبومی دی چکرا لو انددہ او چې وچره فرق هم پکې کاټي کی مگر سوچنا نو تقریر پکې وکاو دا روایت دی امام احمد نن دې اي ما مالک رحم الله و ان لازم دې وي چې سوچنا او پرواز دا او امام لیس رحمه الله چې پدې ته دا حکمونه دی ور سره کوم نه دی راغلی حسن وی مولا وی موز بنشی را گردونی دمان ایسارا چپ جانو بانی وی اگر کدے رو او کپ بادن بانی نبیع بی موز را گردونی اگر کدے گئی او اکثر علماء وی چی نبی باتا لکاریب نبی طالب ساد نبی وقاسم نوما عائشہ رضی اللہ عنہ امام احمد و امام داود دا مذہب دے امام شافی دے اللہ صاحب حدیث دے مدائی واضح دے امام شافی مسلک نہ دے دلیل دے دے پاردار چی نبی باکر چی عائشی رضی اللہ عنہ دا اغم مگل او دلیل دے نور دے پاردار چی نبی باکر چی روایات و کراغلی چی منزل دے منزل پا کراغلی لکه روایت روایت تاسو ته راځي دواړه کیسه په روایت پکې راغلي د علماء او پکې په لا خوشو دا عمره دا چې څوک وي پاک دا او دلیل په دین کې چې مجله ده نه یې کوم غواړي نه مجله یو قسمه ده دی منزل دی کنه منزل خو سره په وو نه کدی و مجله نو موږ ویلو چې پاک دا امګره دی وځي نه چلا نجاسا او پدې کې د علماو بیا ګڼ دلایل او ګڼ وګد بحث ته ومي قال ان سنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن لامشن عن ابراهيم عن الاسود وحمام عن عائشه بالمني قالت كنت افرق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا الله ده حبيب دي جامو لدا افرق ما نادا مغل ده ري جو ده ده ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن معشر وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا هشيم عن مغيره وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل عن واصل الاحدث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله في حد المني دا طول ذكر كي في حد المني فمغلو دمنيكي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجامو دا الله دا بي ما نحو عزيز مالي بن عزيز ما شر فشان دا محكم حديث وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن حمام بن عائشة رضي الله عنها بنحو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير عن عمرو بن ميمون قال سالت سليمان بن يسار عن المني يصيب صوب الرجل تقوس مقد سليمان بن يسار ند مني بارجي شجامو سرت ورسي ايغسله ام يغسل الصوب صرف مني بيندي تجوام ورسل فقال اغوي اخبرتني عائشه رضي الله عنها ما تعيش رضي الله عنه خبر راسره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا الله عنه كان يرسل المنية ويتل بمني ثم يخرج إلى الصلاة وقال مستوته في ذلك الصوت دغجورك وأنا أنظر إلى أثر غسله حوزبا ما بكتل أغا أثر دلنزلتا وجور إلى الله نحبيبك ورا دې حدیث کې وینځل غالي دا دلیل د احناف او د مالکیو چې مانی پری ترا زکه وینځل دی په کې عائشه رضی الله عنها د الله حبیب ته باندې جوړ وینځل او مست چې بلارو روان به نو ما په جوړې کې وینځل او اثرات کتل اغاثرات دوینزل و رکود اللہ حبیب بلا و بی قال حدثنا ابو کامل الجحدری قال حدثنا عبد الواحد یعنی بن زیاد حق و حدثنا ابو قرآن قال اخبرنا قال اخبرنا ابن مبارک و ابن ابی زائدہ كلهم عن عمر بن ميمون في هذا الاسناد عمر بن ابي زائده فحدثوا كما قال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل المنية قال ابي بن منزل وعمر بن مبارك قال الواحد ففي حديثه ففي حديثه امام ذي الحديث كي باشي قال عائشه رضي الله عنها كنت اغسله اغي كدار الى الله حبيب منزل او دي تيري كان عائشه رضي الله عنها امام منزل جامو لا لا دهنینا قولی قال حدثنا احمد بن جواس الحنفی و ابو عاصم قال حدثنا ابو لحوص عن شبیب بن غرقدا عن عبدالله بن شهاب بن غرقدانی قال كنت ناظرا على عائشة فاحتلمت في ثوبيا فغمستهما في الماء فاتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبك دي فرمان قال كنت نازلا زراغل عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي نو زما احتلام شو في ثوبي بعض وزور زمانين فغمستو ما في الماء وما تبوتي او بكي فراتني جارية لعائشة نقوك تمز يومي زدائشي رضي الله عنها فأخبرتها مغي خبر ورقوانشي رضي الله عنها دا شاقو جوڑا منزي فبعثت الی عائشة عائشة رضی اللہ عنہا ورتا خبر رو دیلو فقالت ورتوی ما حملت على ما صنعت بثوبی سشرا پورت قتال راتی جوڑی سرگاکارو لکی قال اغوی قلتو ما ورتوی رأیتو ما رنائی فی منامی رایو قلت رأيت ما عرن نائم في منا ما تدلی دی پو قوتی اغچ قوب والی دوری یا احتلام مشه قالت دیور تو فرمائل هل رأيت فی ما شن آیاتا سرد دی بارا کسی دلیل شتا چتدا جو روی قلت لا ما وینا قالت فلو رأيت شيئا ما سلته کچر پتا سره د دې نو بیا به دې منزل دا استفهام انکاری دی معنا دا دا دلیل در سره نو بیا به دې منزل بیا به دې نو منزل خو دلیل در سره نشته نو ذکر دې نو له جوړه په سر ورغول دا لقد رايتوني ما کتل و ويني لا احكمه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما کتل او ما د مغل د الله د حضورنا يا نسن پوچا به غفري کړو پنځه کوم جما اولما کرام او چا او غتي قوت او رجال او خلقو او دي نجاتو نو مانی چې په پرتاو په جامو مداغي به یو جوسا ندی وغیرہ ایبا مدلا نن د مختلفو عزاگانو دا وجه و قراتونو دا وجه منیا و شانتلک اندانو من ذکر فکر ذکر لازمی چی دا مگلو سا شیخ کاری نمو سمگی پا نوک بانی یا پا جمکا باب نجاست دمی و قیفیت غسلی باب په بیان د پلیتې وروینه کې چې وینې پلیتې را او وینځل به څنګه وي کوم وینې چې د بدن د انسان نه وروي و بي قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عتيم قال حدثنا هشام بن عروة حا وحدثني محمد بن حاتم والذي له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة واسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت یو زنان دا اللہ حبیب تراغلی وعویلی احدانا یخیب صوبها من دمیر حیض دا سوکوا پریواد دا شافعی عن سفیان عن ابن عوینا عن شام آئی کراغلی چه اسما دا سائلہ و پدیکی نون داغی اسماو و امام نووی دیتا ضعیفی چدا خبر سیدنا فقالت احدانا یصیب صوبا ویلی یوزمونا یصیب رسیق صوبا جوڑی داغی تمند من حیزین دبنی دا حیزنا دا من حید وطن حید وسطو یعنی حید او دا دی پا عربی کی گرنو منعی دمم ورطوی دمم صفرتونم ورطوی قدرتون او تریتون مختلف منو دا دیرانی او د فائدې په تور علما او دام ذکر کړي چې څو سيزونه دي په دنیا کې چې باغې باندې حیض راځي یو پکې زنانه دا دیم مؤنث په اسونو کې اسپا دارنګ ضبوع دارنګ مار وزغ دا یو نوع د مارغانو ده دا رنگی خاطیرت اوخا او سوا ارنب چی ورطوی مونگر توسی واری وران دا اته سجونه دي چې په دې باندې حیض راځي او نه هم پسپو کې مؤنث پي او دا رنګي په هاتيانو کې مؤنث وي وامرأه وفرس وضبعو وحية ووزغ حفاشع وناقة وأرنب سماني تحيض كلها بلا بهتان وهذه الصفة أيضا جامعة لكلبة وفيلة يا سامعة إحدانا يصيب صوبها من دم الحيض كيف تصنع به دابس كيف ديواني قال تحطه حد ستوي لکه یوشینا پستک لرکه یوشه غره په لرګی باندې او یا په نوک باندې تحتو غره ودینرا ثم تقرسه یا تقرسه بالماء ثم تقرسه بالماء او بیا با مګی دې لار په غوتو باندې کوو معنا وګورته ورته یې او مګی به ثم تنده هوغو او ور دې چې کوو باندې دا معنا نه ده چې صرف کوو باندې پاکی راځي نه کوو یو قبل یو مایع شي چې ری باندې جایز ثم تنزحه او بیا با مینځه تا غیلرا ثم تصلي فيه او بیا با ته مسکه پایې تنزيح ستوي نضحه ایمان ته دیوي لګي لګي برا چور شيئا فشيئا کوي شي باندې و بي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل حديث يحيى بن سعيد